aztán, hogy a postás hívok. És Tomás? De takasz, azt hiszem, hogy a postás hív már. Ha? Azt, hogy ásad ki a gödöt, nézd egyre a másikra, mert nagyon kivannak már hajt, nagyon óvatosan hajt. Rakki, jó. Jó, jó. Egy kicsit pihennék, ahhoz a hátra rendben egy kicsit a fejem, akkor melyik hoztuk. Én nem alszok, de... Én nem alszok, kb. Egy... Érted, hogy visszafejem? Egy rosszat adunk, de nem minden. Ja. Én nekem azra van is időm. Hol nem volna időt, kiadja az időt. Egy mai egész napot. Nem a postás hívott, hanem te hívtál. Azt mondja, hogy jön a postás. Hív. Nem a postás hívat, te az új postás. Mondasz? Nem még, majd összeszedem a tojást is. Így összeszedem be egy kicsit. Jó, majd. De még nincs még annyi idő még. Majd be lesz minden rakva. Értem, mi nem alszasz? Bénál nyugodt adni, ki nem engednének, hogy aludjál. Mi nem alszasz akkor? Fölösleges vagy föl.